أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا لمرني آيات سخشرو پر يولا سم نمبر آيات واني دا ختم ناول دا وارد جي سورة معرفي شدا سورة شدي د دنوم چې شدی چیر نازل سوی دی سونه قدر آیاتونه لري نوم د جې سورت شدی سورت المؤمنون دا نوم یې چې دی د اول آیات څخه اخیسته سوی دی قد افلح المؤمنون یعنی هغه چې د مؤمنانو صفات هغه عمده عمده صفات پکې ذکر سوی دي چې مؤمن د څنګه صفاتو باید خاوند وي اوس خو موږ د ایمان دعوه لرو مګر د مؤمن دپاره چې کوم صفات الله ټاکلي دي دا هغه په دربین کې په مشکل نمونه نسته نو چاره دا خلک زره بین را باندې وګرځي چې هغه د ایمان ځای دي نو کمه دي چا په تاکستان د خولې د عوی را پاته دي نو دلته الله مؤمن معرفي کړی دي چې مؤمن دغه څه شي دا چې اوس دلته بیانېږي نو د دې سورت نوم ما ول د دې اوله آیات څه واخسته سو قد افلح المؤمنون هغه دي د المؤمنون تورې په شکر علي یعنی نو هغه سورت چې د مؤمن صفات بیان شوی دي نو دا خود د نوم دی چې دی مکیه دی د قران کریم د سوراتونو چې دی دوه قسمه دي ځینې مکی دي ځینې مدنی دي مکی هغه دی چې تر هجرت ته مخه نازل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې منورې ته هجرت نه وکړي هغه د په جر لس کله نه زندگی کې چې نازل شوی نو هغه مکی سوراتونه بلل کیږي مدنی خو هغه دی چې تر هجرت وروسته نازل شوی دی په مدنی سورتو کې اکثر د اسلام غټ غټ قوانین بیانېږي هلته ځکه چې هلته خو حکومت جوړ شو اسلامي ریاست جوړ شو نو اسلام ریاست چې جوړ شو خو اسلامي قوانینو ته ضرورت شته هر ځای چې خلک حکومت جوړي دا کوپري ملکونه شي خو ذات یې قانون جوړوي نو د مسلمانانو قانون خود سخته نه دی هغه به الهي قانون وینو نو په مدني سورتونه هغه ته وایي دا مدني نه دی مکی دی مګر د اکثر په اعتبار مکی دی کدای سپدې کې یو آیات راځي چې هغه مدني خو عمومي چې دی دا سورت هغه مکی دی یو سلو او اتلس آیاتونه لري دغه آیاتو باندې دی مشتمل دی او شپږ رکوګانې لري د دې ترکیب چې دی په قران کریم کې دلته د نویشتې په اعتبار چې ورته وګوره دی درویشتم نمبر دی د نویشتې او د کتابت لحاظه په قران کې درویشتم نمبر سورت دی مگر د نزول په اعتبار چې ورته وګوره د قران کریم ترتیب نزولي او دغه ترتیب مصحفي خو فرق سره لري نو د نزول په اعتبار باندې د څلور اویایم سورت دی تر سورته انبیاء وروسته نازل شوی دی کنه په قران کریم کې تر سورته انبیاء وروسته خو دی سورته حج مجبوایه مگر د نزول په اعتبار د تر سورته انبیاء وروسته دی د کتابت په اعتبار هغه تر سورته حج وروسته واقع شوی دی نو دا د جې سورته اغلند معرفي دغه مزامین چې دلته بیانی ژغنو کوم مزامین چې دلته اول مضمون چې دلته بیانی هغه فضیلت دی د هغه عبادت چې مهمه په اسلام چې په اسلام کې کوم عبادت ډیر مهم مهم دي دغه فضیلت بیان اجداد د سپالتو فالتو خیان نه دي دا زری اگر زید جنہ چھ پھر دوست پارہ چھ سڑے پزان کرا ولی دا ماج دخلی خبری نج نو دجے صفات اغ عبادات اغ حمدہ فضیلت تل تبیانی دا یو بل آثار د قدرت الہیہ چھ دا اللہ د قدرت کم آثار پ جہان کی مروین دا نظام چھ جوڑ دی دا بارانو نہ چھ اوری دا من یو دو بی پسر لئی دا دا اعلی د قدرت آثار دی دا ټول دلالت کی دا اللہ پر انعامات مش مش دا سونه عام را بنی کړی او دا اللہ پر وحدانیت دا نظام بل څوک جوړولای نشي په دې نظام کې د بل چا د خالت نشته چې دا نظام د دوه یو منو شبي جوړ کنه دا د الله تعالی متوحد پیدا کی ام الله انعامات پر مش پیدا کی نو دوه مضمون دا دریم مضمون چې دی هغه د نبی علی سلام د نبوت تحقیق دی چې دا په حق نبی دی دا یې له دعوه ده نه ده کړې په درواغو لکه مشرکان چې وایي د دنیا دا نور سیکولر کفار چې وایي چې د نبی علیه السلام نبوت ته عقیده نه لري فقط د خپلو عوامو دپاره دی نبی صلی الله علیه وسلم یادی نور د نبی علیه السلام هیڅ پروګرام ته د عقیده نه لري نه په عمل کې راولي او نه په عقیده کې منه دا خبره یا دلته به دا تحقیق وسي چې دا په حق نبی دی او په عین حال کې به چې کومې شبهات او سوالات د نبی علیه السلام پر نبوت وارجیږي دغو سوالاتو جوابونه بورته وي دغو شبهاتو جوابونه هم پکې راځي څلورم مضمون دا دی چې دلته بعث بعد الموت بیانیږي او مجازات بیانیږي چې انسان چې مړ شي دا د غس مړ نه دی چې ولاړې بالا لکه دا بدن چې خاورې سي روح یې ختم شي روح یې ژوندی دی د بدن سره بیا بیرته یو ځای کیږي چې قیامت راځي د قیامت وروسته هغه ته بعث بعد الموت وایي که دایس په خبره پوهیږي دا اوس چې مشته مرګ راځي دا مرګ پر چا باندې واردیږي دا پر بدن واردیږي دا د روح ځنی جلاس په روح کې هغه حیات خپل موجود روحي حیات دی نو اللي هغه دی عذاب ورته ورکول کیږي هغه دی ثواب او هغه راحت ورکول کیږي او مجازات د قیامت پر ورځ بیا د دوزخ عذاب چي دی هغه وخت ورکول کیږي بل دا مسله ته بیانیږي پنځم مضمون چي دی هغه شناعت بجه او رسوائی د حال د کوپارو چې د کوپارو حال بد دی د رسوائی حالت دی او د دې هغه انجام چې دی هغه هم دی رسوا کوونکي دي چې په قیامت کې به الله څه ورسره وکړي هغه عذابونه به بیان شي شپږم نمبر د ځینو انبیاو او اقوامو کیسې دلته بیانیږي چې دا تیر مضمون په تایید شو مثلا د نوح علیه السلام او د قوم د هود علیه السلام او د قوم عادیان د صالح علیه السلام او د قوم سمودیان د فرعون او د فارج کوم نبی را فاسول سوی موسی علیه السلام د بیبی مریم او د عیسی او د نور امتو د غس اجمالی څه قصوت اشاره په شکیج د څه د فار چې د تیری مسلې په تایید کې چې دا کار چې د نبی علیه السلام نوې ندی را شروع کړی دا د بابا د متر کې د مدا د نبیانو سلسله ده او د کفارو مقابله ده دا وخت سره شروع ده موږ چې وای دا نو وس دا سش کار شروع سو یا دا څلويشت کال کې شروع سو دا مقابله چې د ځکه الله پیدا کړی د انسان راغلی دا شروع ده دا غره کړ او مسله پر دا ده چې اخرت ست جزا ست دا حلال دي دا حرام دي څوک یې مني څوک یې نه مني پر دا جنگ سره شروع دي نو اووم نمبر مضمون چې دی تعلیم د مکارم الاخلاق په کې راځي شش خویونه شایسته خویونه چې موږ مکارم الاخلاق ورته وایو یا حسن اخلاق ورته وایو دغه مزامین دلته بیانیږي نو د سورت معرفي ګواکې ختمه سوله امې نوم وویل سو همې نمبر وویل سو همې مکی او مدنی والی وویل سو همې د آیاتو چې عدد د رکوګانو چې عدد چې په دې کې ست چې د مثال په تور چې دی شپږ رکوع دی لري دا موږ په معرفي کې وویل مضمون یې دغه اووه خبرې تقریبا شکی بیانیږي وسی ربط ما قبل سره په چشکی دی دا ما قبل سورت چې دا سورت حج دی دا غو پای کستی سپایا دی هغه او اویایم نمبر آیات پای ته چې وګوري یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا دا آیات کې مدر یادو ای هغه کسانو چې ایمان وراوړي دی رکوع او سجدا وکي عبادت وکي د خپل رب شکرونه وکي هغه بیا چې اخیری آیات تراسي اته اویایم ته دلته چې باراسه په پای کې بیا دا وجف اقیم الصلاه و اتو الزکات و اعتصموا بالله دا دانی کو نیکو عبادت امر سوي د دې سورته ابتدا هم هغه سوي یعنی دا هغه پای هم د عبادت امر دی د دې ابتدا هم د عبادت امر دی د عبادت فضیلت دی التم د عبادت فضیلت التي فضیلت څنګه راغلو ولعلکم تفلحون هغه وایي ما ته چې وګری پای پر دغه د چتیس د شکرونه وکي شایته چې به کامیابی حاصل کړي د جې په سر کې بیا څنګه دي قد افلح المؤمنون مؤمنان په تحقیق کامیاب دي دلته بیا د جې شو صفات د پار دا ویل چې خامخا ته کامیاب، بلکې امید ښکار کې چې کامیاب به سي. دلته په تحقیق دا خبر وکړه چې کامیابی راتلونکی د تاته په آخرت کې کېدای سي. په دا مضمون پوهېږي دغه پای د عباداتو پر فضایلو باندې ودرېدي، د شروع د عباداتو د فضایلو څخه وسلم بالکل یې پای د جسر سره ارتباط پیدا کړي. اوس نو ترجمې ته راځم. شروع کوم بسم په نامه سره، الله د الله عز وجل. اسمه خبره ته بم پامیش ترجمه ما کول دي سیمه نه دی ویل چې بسم شروع کوم، دا خو غلطه ده. شروع کوم مته ده ځان نه وای، شروع کوم بسم په نامه سره. الله د الله فات الرحمن چې دی مهر ډیر مهربان دی په دې دنیا کې، هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. نو دا رحمان سره مې ډیر ووایه، ولې خلک په دې دنیا کې ډیر دي که مسلمان دي که کافر دي، پر ګور د رحمت کې. دا هغه رحیم سره مې بیا لوی ووایه، هلته خو نعمتونه چې دي رحمتونه چې دي خاص پر مؤمن دي، پر کافر هلته رحمت کله کېږي؟ نو پر مؤمن چې هلته هر رحمت دي هغه لوی لوی دي. نو وایي دا صیغې دواړې د مبالغې صیغې دي، مبالغه په کښې کې ښکاره شوه. په دایوه کې مبالغه په اعتبار د عادت ښکاره شوه، د کمیت چې ډېر رحمت کوونکی دي، په بل کې په اعتبار د کیفیت چې لوی لوی رحمتونه کوي. دا دواړې مبالغې رالی. نو شروع کوم بسم په نامه الله د هغه الله الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دي په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دي په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. ترجمه د آیاتو وایم. قد په تحقیق سره، یعنی قسم می دی و په تحقیق سره، افلح کامیاب سوي المؤمنون مؤمنان. که مؤمنان اوس د مؤمنانو صفات چې باره مال په کښې کې راځي، باره غوږ ورته ونیسي، نو دغه صفات چې موږ د ایمان دعوه کوو به یې چې په ځان کې راولو. کامیاب سوي المؤمنون مؤمنان، او دا الله دا ګواهي ورکوي چې کامیاب سوي دي، او قد یې د تحقیق دپاره راوړي. الذین، هغه مؤمنان کامیاب سوي دي، هم چې دوی فی صلاتهم په لمانځه کې د دوی خاشعون عاجزي کوونکي، چې دوی په خپل لمانځه کې خشوع و عاجزي کوي. خشوع نو څنګه ده؟ دوه قسمه ده، بدني خشوع او قلبي خشوع. دا دواړه به په ده کې عاجزي. دا بدني خشوع یې دغه ده چې په سر به دی اسمان ته نه ګوري، دوري ګوري، هلته ولاړ پر لمانځه باندې. دا لاسونه بیا دا رقم نه وي، د مثال په طور په خپلو صفو کې وګورئ، زه چې ورته وګورم د کده پیکۍ پرې ایښي دی په خپل پیکې اخته دي، تر هغه وخته چې رکو ته ځي په دې لس پیکۍ دورې وپېچه، داسې واړه داسې وسو ته چې ته لمونځ کوي زوی مړې، خو یو انداره دې مخته نه ده نیولې، نور خو ته اخته ده. بل بیا د مثال په تور ژره ګوري، دلته د ژره کاوه کې نو خشوع نشته په اندامو کې ادم. بل بیا بله پیاره کوي، بل بله پیاره کوي داره. نو د ده بدن به کې به چې دی خشوع پرته وي، په سر کې وایي خشوع دغه ده چې سر به کښته نیولی، په سترګو کې خشوع دغه ده چې د سجدې ځای ته ګوري، په رکو کې سجده دغه ده چې سمدم کوږ سي. ولې ته چا ته کږېږه؟ خو وایه چې خپل خالق ته کږېږه. نو چې خپل خالق ته کږېږي چې بس کېږي غونه که در سم کوږ سم، سجده دې دغه رقم ده په ارام و اطمینان به یې. نو دا بدني خشوع دغه ده، بل به په خپل بدن کې دی که حالی نه ښکاره کوي. موږ ورته چې په خپلو وطنو کې دا خاص بیا د مثال په طور خوا به نه سره بدو د هلمند خوا ته چې ته ورسي، ټول خلک چې دي حتی در ملا او در طالبه چې دی پر لمانځه چې ودرېدي، دا یوه پښه د ځانه کاږ پر، دا یوه پښه ولاړې، دا بله پښه یې د نوکې وسانی ولي، یو ګوړی جوس بیا پر دا بله پښه زور درته وکړي. دا اوس ورته چې په تا څونه زحمت دی ظالم، نور کارګر ده سم کوي. دلته چې لمانځه ته ته راسي، پلا پر یوه پښه زور وکړي، دا یوه دې د ځانه کښلي، انډه یې داسې نیولي، بله بلا بیا پر دا بل وس، دا کې خشوع نشته. نو د دې د ایمان نقشه کمه ده چې په کښې کې ده. خو دا لمونځ فقط یو د مور پلار رواج دی، کوي که چیرې د الله امر فرمان پر ځای کوي، د الله امر عملي کوي، نو خو الله وایي چې هغه چې په لمانځه کې خشوع کوي، خشوع یې دا ده په لمانځه کې به دی پر دواړو پښو باندې مساوي ولاړې، پر یوه انډي بل انډي به نه کېږي، کېدای سي په زمون باندې پوهېدلی یاست. نو دا د ده د بدن عاجزي سول کې په بدن په لاس سات کړی و، لکه ما چې مثالونه درته وویل، یا شاوخوا کتل دوري ویسته. نو دا چې دوی بره خشوع نه لري د بدن د لارې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به وایي پر لمانځه داسې ودرېدي، بره به نو د سړي فکر دا و چې دای لږ چې لرګی دلته جګ کړی دی، سړي چې و لرګی ولاړ دی، نو خو معلومداره پر یوه انډي و پر بل انډي نه کېدي، سر یې دوري ویسته نه کوه، ژره یې نه ګروول، دا رقم دا چې مونه نه پکښې کول. څوک څوک علیده مې داسې لیدلی دي چې پر لمانځه ودرې دي، بره د سږمې خیژانو ته سودا سي، د دې سږمې څه خیژه وکړه، بیا یې دی لیرې نیولي داسې ورته ګوري، تماشا یې وکړي، بیا داسې اوس دا څنګه لمونځ دی؟ نو دا کار خو دې په امام کې کاوه، دا خو به دې دا اوداسه په وخت کې کاوه چې په لمانځه کې اوس خوژان پاکې در لمانځه. نو دا ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه لمونځ مال څه چې بول لرګی ولاړ دې دا حرکت چې وبشورې دې او دا خو سړی دی یعنی په لمانځه باندې ولاړ. نو الله ته په عاجزي د زړه عاجزي دا ده په زړه کې به ستا دا راز و نیاز دا عبادت وایه چې زه خاص و الله ته کوم، په زړه کې به دې وساویس مختلف مختلف وسوسې چې شیطان در اچي هغه به نه راولي چې وس دې وسي خپل تر طاقت پورې به کوشش کوي. نو الذين اغ مؤمنان کامیاب چې هم چې دی په صلاتهم په لمانځه کې دی خاشعون عاجزي کوونکي هم په بدن هم په زړه د خاشعون سره مدغه وي د قد افلح سره به ادا وي چې کامیاب دي معنا په اخرت کې دا به ورسره وایي د آخرت کامیابي دلته ګارنټي ده. د دې دنیا کامیابي د مؤمن دپاره چې د ځکه نه ګارنټي په انجام کې ګارنټي ده چې آخر به مؤمن کامیابه کېږي او د په دا ژوند کې چې کېږي ګای ګای مؤمنان ناکامه سي شکست وخوري په احد کې پیغمبر علیه السلام د لشکرې شکست ونه خوري او بیا نپاره شیدان ځینې وسپره ده. نو دا خو کېږي د آخرت کې چې دی د مؤمن دپاره ناکامي نشته. نو قد په تحقیق افلح کامیابه سوي چې په آخرت کې المؤمنون مؤمنان الذين اغ مؤمنان هم چې دی په صلات کی ددی خاشعون عاجزی کون کی ام په بدن ام په زړه دا خو خلاص. والذین او هغه مؤمنان کامیاب هم چې دی عن اللغو د عبسیات څخه معرضون اعراض کون کی جنو لغو څه ته ویل کیږي؟ لغو چې دا هغه لا یعنی کار ته وایي چې سړی ته پیدا نه کوي بار نو د وخت کس وسو چې سړی ته پیدا نه کوي گای گای ضرر ورته کوي گای گای مباح کار وینو په دا زندگی کې ځینې ځینې شان مباح کار دي. مثلا ورسه یو ځای هلته کښېنه بارونه خاشه را واخه په مځکه کې دغسې دغسې کوه یا یوه ډبره را واخه دا بله پټه کوه اوس دا خو ګناه نه لري مګر خدا مباح کار دي مګر په مباح کې ولې وخت ضایع کوي؟ ستا وخت خو قیمتي دي. نو ګوره دا هم لغوه کار دي. یو خو بیا دا ده چې که سره په لار کې کښېنه وجې ښځې ته کتلي وه هغه ته کتلي دا شیان کوه یا ولایر ته ډبر ور غورځه دا رقم کی یا فلار کې ناس مو چای وشکی. نو دا شیان خو بیا غدار دی او بل مؤمن ته ضرر کو رسي یا د یو چا د کور پر دروازه باندې مخ مخ شنه پرتګال خلاص کې بولې کو خدا غیر اخلاقی کار دی خو هغه سړي په دروازه خلاص کې زنانه برا وزي سوس د کوي چې. نو ګور دا لغو د وخت قسم مسوله معنا چې منفعت خو نه لري لا یعنی دی. نو بیا د وخت قسم یو قسم هغه دی چې مباح دی بل قسم هغه دی چې هغه ضرر مند دی حرام دی. نو د دغه دواړو سبب دی چې شکی اعراض وکي. والذین اغ مؤمنان هم چې دی عن اللغو د لغویات څخه د عبسیات څخه معرضون اعراض کوونکی لغو بیا چې مال لکه دا د وخت قسم چې سوله چې بیا هغه دی ګناه د بل ګناه نه د مباح دی بل بیا تقسیم قبلیه قول اللغو ام فعل اللغو هم قول اللغو دا غته بیا ځای څخه درته وغورتي شروع کړي بالا بل کار نه راځي چې شرک شي نو راځي چې وسوله چې شرک شي نه چیش کوي بالا بیا ځای مجلسونه. نو دا چې دی قولی سوله فعلی بیا دا چې لکه دا ما چې درته ویل د اعمال نو کده فعل د لاري کده قول د لاري دی به لغو نه کوي بالا کده لغو د مباح ته قسمه څخه د امین نه کوي د ایمان اجازه نه ورلرو کی کده حرام او د مکروه تحریم د قسمه څخه د امین نه کوي د ایمان اجازه نه ور کی. نو دا څو صفات څو چې دا اوس موږ راوړل دوه اولی په منځ کې خشوع دوه ام صفات دی هغه د دې په خپل خبرو په افعالو کې د لغو کارو څخه د اعراض کی اعراض دغه مخزنی اړې ځانځنه چپی چې واسي وسی ځانځنه ساتي. دریم والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی لزکات زکات لر فاعلون فعل کوون کی معنی ادا کوون کی و دا غزا ته به تسم متوجه است. حکیم الامت رحمه الله اشرف علی تنوی رحمه الله دا دغه زکات ترجمه د مال په زکات نه ده کړی د زکات ترجمه په پاکی سره کړی او د زکات لغوی معنی هم د پاکی د زکات لغوی معنی هم د پاکی نو ترجمه یې باندې سکیج والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی لزکات او فاقی لره فاعلون فعل کوون کینو شدی څنګه د پاکی کوون کی معنی چې په خپل اخلاق کې چې دی پاکی را ګرد کارونه یې پاک مرداري نه یې په ګډه په خبره پوهېږي یو څوک چې بد بد اخلاق لري دا مردار سړی دی. که په ښځه کې بلې ښځې ته خلک بد وایي که په نر کې نر ته بد وایي یا دې تزکیه کوي دې تزکیه کې د ځان پاکي حاصلې د ګناه او د بدو بدو عیوب څخه بارون دا عام دي حتی خپل مال په باطل کې نه مصرفوي. نو ولذین اغه کسان هم چې دی زکات او پاکي لره فاعلون فعل کوون کی نو د جواز چې شد چې د زکات ترجمه کې د مال زکات نه یادي وای دا غواچه ده چې دغه سورت خو د مکی دی په سر کې ولیکل سواله د زکات پر دیت په مجله کې په دوم کال د هجرت سوی دی. نو دلته د زکات ترجمه چې وکړه خو دا مکی دی په مکی کې زکات کړه فرض و، مگر نور عام مفسرین رحمت الله علیهم وایي دا زکات دغه زکات مراد دی، خدا فرق پکشی کی دی. د زکات یو اجمالی امر دی چې ویږي، مگر دا چې څنګه وکم تفسیر په مدینه شریف کې بیان نازل سو اصول التراس رالی هدای سپ خبره پویږي. دلته فقط چې دی زکات ورکی معنی مال مصرفی بلای مقدار نو وای چې کم خلق اندازه نه ده معلومه چې دوغه مال کسړي درلودي بره به زکات ورکی څونه ورکی. نو هر مال بیا د پسو دوغه نه زکات دی، دغه یو دوغه زکات د سرو زرو دوغه دی، د سپینو زرو دوغه دی. دا تفسیر الته نازل سوی دی. یو نفسی چې زکات ورکول دی مال مصرفول دی هغه حکم دلته رالی. نو ګوره د زکات اجمالی امر چې دی چې زکات ورکی مال مصرف کی هغه دا دی په مکه کې راغلی دی، دغه دلته ذکر سوی دی. او پاته چې سوغه چې ته وایې چې دا په مدینه کې اصلي د زکات حکم سوی دی، الته کې تفسیر راغلی، الته تفسیر رالی چې د زکات دوغه نه نصاب دی کدر دغه کم پرسوډی نه دی لازم. دا نصاب چې پرسی بیان نو څو نه لازم دی، پر څلویښتو باندې یو بار پیدا مثال په تور لازم ده، پر څلویښتو پسو کې یو پسه لازم دی، معنی په پنځو شانو کې یو پسه باره لازم دی، یو شان پسه ځینې لازم دی. دا قسمه څخه دا تفسیر الته باره راغلی. د دې وجه چې شته برای ډیر مکی آیات سورته نسته چې د زکات ذکر پکې راغلی. مثلا سورته مزمل مکی دی، الله تعالی اقیموا الصلاه و اتوا الزکات، چې اقامت المنزل کې زکات او خو هغه دم سورته مکی دی د آیات پکې راغلی. خو دې د زکات حکم نه دسی، نو د زکات نفس حکم هغه په مکه کې سوی، تفصیل د زکات په مدینه کې سوی دی. نو به ارال دواړه ترجمه د تسی کیش دسی بیا ترجمه کو، والذین هغه کسان هغه مؤمنان کامیاب دي، هم چې دی لی زکات و پاکی لره، هر قسم پاکی که بدنی ده که قلبی ده که مالی ده، فاعلون فعل کوونکی دي. دا می پراغه ترجمه وکړه چې حکیم المت رحمه الله وایي. دا بل عام مفسرین وایي، والذین هغه مؤمنان کامیاب دي، هم چې دی لی زکات، زکات لر فاعلون ادا کوونکی دي. د فاعلون معنی ادا کوونکی، به راسته چې د زکات ادا کوي معنی ورته خپل په مصارف کې مصرفوي. په دواړو ترجمه سي خبر الپسپات کې د مؤمن کم صفات څه دی، نو بیا درېم صفات څه ذکر شو. پسې والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي، هم چې دی لفروجهم وخفل فروج وعورات لر حافظون ساتون کې دي. فروج د عورت په ترجمه راځي، اصلا فروج چې د جوال په منځ کې یو چولیه ته ویل کې نه، درځو چاک چکړی اداغه چې دی بره خونو د رشیز اندام مخصوص ته چدی اغه تم د کنایې لفظ دی کنه دغه د پاره خونوم بل شی دی. په خبره پوس ویل کده موږ پښتانه چې په خپل صریح نامه یادو عربین په غنه نامه یادی، خو ما ځا کاف ته زیر ورکینو. په خبره پوس پښتانه پیش ورلر ورکینو، ورخه فرق نسته په نامه کې، لکه نایې لفظ دی ذکر سوی دی، ادب سوی دی، چې خپل پروجلره ناسی خو چې د شیز یغه پرچ څو چولاس به بر نه د نر عورتن په دغه کې حساب سنو کښه زه د کنر دی خپل پرچ دی د دې حفاظت کې د ناروا استعمال. نو څلرم صفته مؤمن دغ دی، والذین مؤمنان هغه دی، هم چې دی لفروجهم وخپل عورات لره حافظون حفاظت کوون کې ساتنه کې خپل عورت د سینې استعمالوي بیا ځای چ ارزای بس دی بل ته چې وګه سره دی پیدا ده دغه د فرد چې خپل عورت استعمال کړي. دا سن دی د انسان د پیدایشت هدف خو بل دی، دا خو د فرد د بقا د نوع یو ضرورت دی چې دته الله تعالی په شي کې شي د شهوت کې. دا سم مضمون ته متوجه است. څوک څوک به دا فکر کوي چې اسلام خو د انسان د پترکی غشتنې مخ نیولې دی، شهوت خو انسان کې الله تعالی چې د انسان ماشین جوړ کړی دی په شي کې شي دی. ته دلته معنی یې لږ واده به نه کارې، نو چې نه کارې نو د چشته پاره الله تعالی په مکه شاوت کې شي. الله تعالی د شاوت مخ نه نیسي، د شاوت استعمال طریقه برابرۍ وایي، کې د حیوان پر کم مکارو. مثلا موږ به پاره ځو خر، خر خپل خاله پیژني، چا د د مور چې خور د معنی د پر هغه چې ورته ودرېم دی پر ورځ دې د خالات سم خبر ذکر نه چپی، د خپل خور ایم نه چپی، په خره کې دا کله وچ دا می خور، دا می خاله، دا می خورزه، دا می امد د سپک شي. نو انسان دا رقم نه دی لکه خر، دا رقم نه دی لکه وش، دا رقم نه دی لکه غوی چې فرق نسته. الله تعالی لار برابر چې هغه محللات شي چې تاسو سره حرمت نه لري، هغه په دا شرط ته تر واده شته نه کا اور سره وتړي بې نه کام نه کیږي چې په اړه نور شي کې سره پیدا کړ سره سپاره، په اړه هوټل کې چې سره پیدا کړ سره سپاره، په اړه وې کې چې سره پیدا کړ، په اړه پارک چې سره پیدا کړ دغه طریقې اسلام بندې. اسلام خو ته انسان یې، ته کرامت لري، ته ځان ته عزت لري، دا ستا د شهوت استعمال ځایونه باید معلوم وي. نو الله ټاکلي ځایونه ورته ایښي دي برفش راځي. نو هغه کسان چې دی خپلو پروژو لره حافظون، حفاظت کوونکي، معنی بې ځایه نه مصرفوي. که ته واده شهوت مخه مې نیسې الله را پکښې الا مگر على ازواجهم پر کوروالاو د دوی. ازواج دی جمع د زوج ده. زوج و جوړې ته وایي. دا د نر و ماینې ته هم زوج ویل کېږي، دا د ښځې و مېړه ته هم زوج ویل کېږي. او موږ خو لا ډېر ښه ادبي الفاظ لرو. د مثال په طور کې یو ښځې ته وایي ورته دا سړی ستا څه دی، دا څه ورته وایي، دا زما خاوند دی. ګوره دا ځان دونه ور خپل کې لکه د ده صدري وایي، د جې صدري خاوند څوک دی، د جې سایکله خاوند څوک دی، دا ځان داسې و دا خپل مېړه ته ور خپل کې وایي دی زما خاوند دی. نر چې انسان وي واقعا غیرت لري چې وده ته واده ستا څه ده، وایي دا مې مېرمن ده، معنا زه د جې یم درسره، دا زما ده، ګوره دا مې مېرمن ده. په دا نورو شیانو کې هم کاریږي، د جې څپلۍ و د جې چوټو مېرمن څوک ده، هغه ښځه وایي زه یم، د جې پوړینې مېرمن څوک ده. ګوره مالک مېرمن ده، مالک په معنا استعمالېږي. نو دی خپلې کوروالا ته ځان دغه ور خپل کې وایي دا زما مېرمن ده، زه د جې یم، د جې څه چې پوښتنه کوي وایي دی زما خاوند دی، زه د جې یم. اسلام داسې یو قوي اړیکه ورکړې ده. په عربي کې د زوج په تور هم کاریږي، دا سره جوړه چې څوک یې نشي سره جلا کولی. ګوره نو چې نکاح سوي عباره چې نکاح سوي الا علی ازواجهم، مگر نه پر جوړو باندې د دې. که ښځه به خپل مېړه ته ځان نه ځینې سپمۍ بل ځای عورت نه استعمالي، خپل د مېړه سره استعمالي، که نر هم د خپلې جوړې سره د خپلې ښځې سره عورت استعمالي، نو اسلام د شهوت مخه ونیول یا طریقه یې ور برابر کړه. دا یې او ما ملکت ایمانهم، او ما یا پر هغه باندې ملکت چې مالکان سوي دي، ایمانهم د دوی راسته لاسونه. انسان اکثر خپل کارونه پرسته لاس کوي، پرسته لاس چې کوي نو ملک خو ته چې د یو شي مالک سي، خو ستا بدن یې ګرسره مالک دی. مګر الله تعالی څه شي ذکر کوي؟ هغه ایمان یې ذکر کوي چې د دوی راسته لاسونه یې مالکان سوي. نو څو ځایه د شهوت د استعمال ترکړه دوه، یو کوروالا چې په نکاح سره سوه، هغه هم تر څلورو پورې اسلام دا د جواز درکړی دی. نو بالا ته کوي څه تر څلور پورې جواز درکړی دی، که ته دونه ضرورتمن یې چې ستا کوروالا ستا د مثال په طور جواب نشي ویلی، ستا شهوت ډېر دی، په یوه ښځه نه کنټرولېږه بله وکړه، یا یې عیال نه کېږي بله که ضرورت چې دي، نو هغه هم څونه شرایط اسلام پرې ایښي دي. فان کنتم الا تعجلوا فواحده، که معادل نشه کولی پر هغه سړي بیره به بیا یې وایي دوی به نه کوي. خو هغه خپل شرایط هغه بیا جلا باب دی. خو به ارل یې به کوروالا تر څلورو پورې درته جایزه ده. او ما ملکت ایمانهم، یا هغه چې مالکان یې سي سره ستاله سونه، هغه دا مینځیانې چې دي. اوس خو چې دوی په دنیا کې دا د مسلمانانو د کفارو ترمنځ قرارداد اوسو، برایل دا برده فروشي غلامي دا به لغو کو نه به کوو. نو د اسلام په قانون کې خو پرته د عملي جنبه اوس ځکه نه لري چې دا اوس قرارداد سوی دي چې مرییتوب به نه کوو. بله که مسلمانان دا ولاړ شي د کفارو بنجانې ونیول ام بی نه مریان کوي، که کفار ولاړ شي مسلمانان یې ونیول ام بی نه مریان کوي. دا بره د ملل متحد یو قاعده سوله بره وایي، په جهان کې دا قانون پاس شو. بره هغه کفارو چې مسلمانان مریان درلودو هغه یې ایله کړه، مسلمانانو چې کفار درلودو هغه یې ایله کړه. که بل پس دا قانون بیا را معاد سي را وګرځېږي، نو بیا که سړي مینځه په ګنج کې رانیول یا یې د کفارو څخه ښځه ونیول دی یې مالک شو، بیا د خپلو شرایطو مطابق د مینځې سره بیا نکاح نه غواړي. که داسې په خبره پوه شوې وچ د سړي خپله مینځه نکاح نه غواړي، د بل د مینځې سره بیا نکاح غواړي چې مزل مینځه ستای، زه د حورې وس نه لرم، حورې ښځې خو ګران دي، د هر چا په واسه کړی کېږي، په شل لکه پنځه ویشت لکه په دا باندې د چا واسه کېږي، ادنه ادنه یاته نه لس لکه کېږي. بره مینځه به اسان ارزانه یې، ولې مینځه خو چې ته نکاح ورسره وکړې، وچې به ته ورسره کوې، اولادونه چې دا زیږي هغه د دې د بادار مریان دي، زامن یې د بل مریان دي، ستا نه به زوی خو دی په نصب کې ستا، خو حور نه دی. نو هغه بیا هغه خپل د بادار خوښه ده چې برای بې ازادۍ کې پرېږدي. نو پخوانو خلکو به دغسې کول، مینځې به رانیولې، ابره به درې څلور مینځې په نکاح به ورکړې وې، دې به اولادونه زېږول، اولادونه یې د مریان وو، د هغه بل سړي بیا ضرورت پر راپړ و، د زنا څه په راګرځېدلی وو. نو وچې کول چې دي جایز دي، د ښځې سره په دوه شرطه، یا به نکاح ورسره یې، یا به ملک یمین ورسره یې، په دغه دوه طریقې. د هغه و اخواته چې دي دوی خپل عورت نشي استعمالولی. دسالاوی فانهم بشک دغه مؤمنان غیر ملومین، غیر ملومین دی ملامت نگی په دغه دوازای کې. ګور د خپل فرج خو حفاظت کوي، چپ له دغه دوازای په دغه دوازای کې که د فرج حفاظت و نه کوي استعمال کی، بار پر د ملامت است. فانهم غیر ملومین دی چې ملامت نگی، که شزه د خپل خاوند سره خپل عورت استعمالی، که د خاوند خپل میرمن سره کیدای سپ مزمن پویږي دا د ایمیل کیمن وچ چې جایز دي هغه چې حر انسان من زران سي دی وچ ورسره کولای شي کو حرې شي زمره یی رانی وي دا هغه صرف ایمیل کیمن وچ نشي کولای چې برای دې بیا زمام رای دې زبادي فرزان خېجوم فکمنه نه وځي په اسلام کې دا روا نه ده نو چې حر شه زده مریه په ګنج کې رانی وي دا به برای ځان تور لګي برای ماده دغه لپاره رانی ولې دي دا جواز نه لري دا به حرام دي نر کمن زرانی ولا بار چې ورسره کولای شي وچ ورسره کولای شي نکاح بار نه غواړي د خپل منځ سره ته بل منځ سره کې به کول چې منځ د بل چا بیان نه نکاح غواړي فإنهم بشك دوی غیر ملومین ناملامت دي ملامت یا پر دوی نسته په دغه دوا ځای کې وس نو دغه آیات کریمه چې موږ پروجو لري حفاظت کې چکل دغه دوا ځای سو زاید حرمت نیو په همول سوال یو د زنا زنا حرام سره ولې زنا خو هغه د چنشه د سړي په نکاح کې نه په ملکي مين کې وتی وسره کې دغه په ټالو په د یونیورسيټانو په دغه دغه ځای کې چې دا نارواوي کیږي خمه خیر ورستان نه دی په دغه غروي بازارو کې کول کیږي کداس به خبره پوس زنا زنا د هر څوک چکی دا که بارم لکه کې تعلیف کې کې امیکي کې سو پکې کې بلکې خو ناروا کړ دي نو هغه په تر دغه آیات څخه ووتل چې دا نه دسی ولې خدا زوجادنو دا مملوکات نو خیواله نه الله په دغه دوازې کې ولتاه ملامتیا نه سده نو زنا په ځای کې ملامتیا سده یو بل یواتت معنا د شاده خاصخه د انسان سره نشي دقت کول بلکه د نر سره کې یواتت کې د خپل کور ولا سره کې حرام قطعي دي په خبره کې دای سپویر دریم د چارپایانو سره ولې د چارپای سره چې د نږدې کې کی لکه د مثال په توګه د غربي هوادو کې د بزوګانو سره نږدې کات کی د سپیانو سره کی حتی اوس د سپیانو سره ودونه کې ودونه کده په شریعت کې ختم شوی دی دغه نه د انسانيت کړه شوی الله تعالی ولقد کرمنا بني ادم موږ بني ادم ته کرامت او عزت ورکړی دا کرامت چې اوس پیته جوړېدلې او پښې ته جوړېدلې وغواته جوړېدلې نو دا د چارپایانو سره نږدې کات دام د آیات څخه معلومه شوه چې دا حرام دی نګور لیوا تاسو زیناسو د بهایمو چرپایانو سره نږدې کاتسو خداګر د عورت په غزای کې استعمال شو چې هغه جایز نه دي سلرم شی چې دی هغه استمنا بلیت په خپل لاس سره ځان انزالول په خپل لاس ځان انزالول چې مشځنی چورته وای متوهل چورته وای د په اسلام کې حرام دی مګر نه په ځینو خاص صورتو کې امام ابو حنیفه رحمه الله جواز ورکړی دی هغه د بچ نر د زنات مجبور شو پر زنا واسم پیدا کولای شي بلای بل چاره نه درلودل نو په دغه وخت کې چې د خپل شهوت اشباع وکړي د زنا څخه ځان بچ کی اوبره دغه استمنا بلیه دی وکړه برای ځان فارغ کی د مثال په توګه یو ځای داس یو په اجنبی در او اجنبی شه د سره یو ځای سور چې هیڅوک نشته کده یو غوړي زنا ور سره کولای شي نو برای شیطان په ځوی کې دغه خرق خرق کیږي چې بسم الله نعوذ بالله ما نفر ولا ارسل دا شی چې په ځوی کې ورلر ورو ګرځیدي برای کولای چې معنا کسر کې دی زباتل سواله د جسر تور سوای یا راس برای استمنا بیا د وکړه ځان انزال کی اغه دی په دا اسانه کاری غوړ کی د او غټ ګناه څخه ځان وساتي نو چپل دغه سزا یو څخه چې اړتیا مجبوریت راسي نور د پلاس انزالول دم د آیات څخه معلومه شوه چې دا حرام ولی خو په دغه دوه ځای کې الاول په انهم غیر ملومین نو د دې دوه ځایو څه ماسیا وه په لاس باندې ځان انزالول دا اوس نکاح ده خو نه ده دا اوس ملکي یمین دی خو نه دی نو دا خو بره حرام شو په دې کې دی ملامت دی نو دا څلور سره حرمتونه ځین معلوم شو د زنا د لیواتت د حیوانو د بهیمي او چرفای سره او یا مشتنی ده فمن ابتغا فمن هر هغه څوک ابتغا چې دی طلب وکړي وراء ما سوا ذالک دغه مذکور څخه مذکور خو دغه کورواله و د ملکی مين والا من زونه دغه سما سوا چې د طلب د شاوات کی په اولائک هم العادو فاولائک نو دغه کسان چې اعلی پاکوي هم دی العادون دی متجاوزین چې د اعلی د حدود تجاوز وکي نو هغه سلور سره طریقه ګرد په تجاوز کې رانی کزنا و ام په تجاوز کړه له کلیواتات تم په تجاوز کړه لې دا لیواتات بیا د کد خپل کوروالا سره دی مثال په توریا د اجنبی سره یو او یا بل چې دی د بهیمه سره دام په تجاوز کړه له د مشزنین په تجاوز کړه له خدای الله تور ته بم پای مده چاله فرمای فمن یفتغ فمن هرغه څوک یفتغ چې دی طلب وکي د دې خپل شاوات وراء فما سوا کی ذالک د دغه دوه مذکور چې نکاح د عمل کې مندي په اولایک نو دغه کسان هم دی العادون دی متجاوزین دی تجاوز کړی دانه در علاوه ثلاثه حدود واوشته په دغه ځای کې بل خبر دا هم معلومه سواله چې دغه موقته نکاح شیعه کې دام حرام سواله موقته نکه شیعه کی دام حرام ده. اگر چه دا په هغه صورت کې کول کیږي کده دغه آیت کریم مچ دا وسیم رواي کده د مدنیت و منل چې دا په مدینه کې نازل شوی دی ولی متعه ده هغه الته حرام سمو متعه ده نکای موقته ته ول کیږي د میاشت د پاره د دوه د پاره د کال د پاره نکه دا شیعه وس ام کی نو کچیر دغه آیاتونه مدنی نسی مکی سی نو برخو متعه ده په مکه کې نه و حرام سی متعدد دوباره کوم روایت راځي په بخاری او په مسلم په دواړو کې راځي چې متعدد د خیبر په ورځ باندې حرام شو د خیبر غزا چې کېدل په اووم کال د هجرت د مسلم شریف په بل روایت کې راځي بارا وایا د مکه د فتح په ورځ باندې حرام شو د مکه فتح بیا په اتم کال د هجرت وسو نو کته وایي وای هغه وخت حرام شو وای هغه نو اصلي قانون دالي د سیرت امامان وای وای دوه واره حرام شو یا پلا په خیبر کې حرام شو بیا بیرته د اصول د لپاره جواز ورکول شو په مکه کې چې حرام شو برای الی یوم القیامه متعب حرام دي بیان روانه ده کدا یې خبره اوس په دې است متعصته وای دا چې په ایران کې صیغه ورته وای صیغه دغه چې موقته نکاز د دوه میاشتې لپاره نکاح تر دوه میاشتې لپاره دغه په اسلام کې حرام شو نو هغه حرمت چې دی هغه اجماعي دی یا د خیبر په ورځ پلا وسو په فتح مکه کې بیا د بد ابد لپاره وسو په خیبر کې وسو خو بیرته بیا راوسو کدا اسما په خبره ته شو وسو یی نو دغه آیات کریمه څه چا د متعه معنا د نکای موقتی استنباط هم کړی دی مګر حکیم ورمت رحمه الله دا هغه وخت کیږي کدا آیات مدنی سنو کمدنی نس مکی سنو مکی ژوند خود مخ خود تلته کله د حرام او دا حرام نو حرمت خلته بیان سوی دی نو هغه حرمت د شک و تلی دی په هغه دوه ورځې کې حرمت راغل دی د دې آیات څه کڅو کی استنباط کی دا غث د ضرورت سچ لوته د آیات ثابت ک په تاریخ کې د مدینه کې نازل سوی دی کینی ثابت تولینو د جایات څه نه ثابت کیږي د اغه ځان څه بیا ثابت دي پس بل نقشې وای والذین اغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی له اماناتهم وخپل امانات لر وعهدهم اخپل وعد لر راعون مراعت کوون کوي د وصفات دې ته ذکر سم امانت درې قسم دي یو امانت د دې ما ته ته شی امانت کښې شي د خپل سی خورا پټ تبه دغه امانت ساتنه کوي چې وس یا وارد راتوي چې ورور د ما در وس کیره خبر د امانت کې وړه چې ما ولا کوي یوزی په باور دی مخ زه په باور د پیسې وڅ تر دې نه بي بیا زنه سم در کوله یا زما کور د حفاظت کور نه دی غل برا واوري چې واجب سي امانت د به مراعت کې ساره نه به کله ک تخپل مال چې ضائع نشي دا مالی امانت بل امانت قولی دی تولیدار یو تاتې خبره وکړه المجالس بالامانه چې ورور دغه خبره ما تاته وکړه نو نور خلکو ته بیا موه ته خبر یا پلان نشر کې کلی پټه کې نو دا په امانت کې خیانت شو دا سپت پتا کې را نغلی او د مؤمن شان دا دی چې بل چا خبره نه افشا کوي درېم قسم امانت د وظیفې او د ډیپټی دی یو چا تاته وظیفه وسپارل نو وظیفه دې قبول کړه چې قبول دې کړه حتی له اصحاب د وظیفې پابندی کې ام به د چم پابندی کې ام چا غادا کوي سم ده مبه ادا کوي دس باندې لکه زموږ ډاکټران په وجه افسران دا چې په حکومت کې دا یو پلا پوخ ولګی دی بیا په میاشت کې دا وزیر د ټوټو کې دی نور زی دفتر ته تنخواه په ورځ دی وزیر شته تنخواه ته خامہ خاورځي یا که حاضر سی لکه دا ډاکټران چې دي چې تور ته راځي ما مریض دا رقم دی دا ته چې وازه ساده کار مزدوري اوس نو شوته شنو د خپل کار مزدوري خدای سپتال دی ملت ته پاره جوړ دی ته مکلف په خپل ټیم وزیر ورکه کز ما د کار مزدوري کدا چې د ګرد ملت مزدوري تنخواه ته د چا در کول کیږي وې سرکار را کینو سرکار چې خو سرکار د ملت نو خو ځکه تنخواه د سرکار او د بینک یو لرینو خو هغه ما بینک تینو د چا بینک تی خو دغه ولس چې څونو مالی سره جمع کیږي د تنخواه په ورسته وخت لا اجر په کتار کې ولاړې د کار پر ځای باندې کار ته یاره ځین یا کراسه لټیک نه ځه ته چې بلی دلی په داسه په خانو کې د ډاکټرانو په داخلقي خصوصا په سرکاري هسپتالو کې خاص بعد افغانستان په هسپتالو کې به تاسو وګورئ ولی پر جاس هسپتالو ورنه کیږي خو الته سړی توپ ختم دی د خپل مریض چې د تاجستا د مریض زالیم خوستا د لاس دی روان دی البته دا ستاسو تعلیم نو ماته څه پیدا وکړ دا ستاده کول موچ تا وغوته اچولې په غاړه د زړه د ماته څه پیدا وکړ خو هغه هم زه په تا نه جوړ سوی چې ما سره سړی توپ نه کوي هغه پر دې سړی دی چې پنجافې بولي کې سندې بولي خو د سړی زوی دی هغه هغه کردار دی ولکزن وایم زما ګډه په شابه خلک چې په دې خانه بدی ګوره د افغانستان د خلکو په بدل خو ولکزن وایم زما ګډه په شابه استا په بارډر وار ولاګه کیږي نو خدای ستاره به غوړه را روان دي چې الته کاروسته یو دغه سر بدل کې دلی چې هغه بل ملک تزغیل نو خو نه زغیل نو دا مې درګې درل چې امانت چې دی امانت د وظیفې غته ان ویل کیږي د د ایمان ته قضا ده د شی به خپل وظیفه باندې ټینګ ودرېږي چې وظیفه درته وسپارل شي په وخت حاضر ام به کوشش کوي چې سمای ادا کړي تر وس کچې رسو نه خو کې رسو بارخه بیا الله تعالی د وس مطابق انسان مکلف وي بل عهد دی عهد وعده او قرارداد دی چا سره وکي دا که د بیع او د شرا د قسمه سخی کدا غس نور قولونی د دغه ټول به د رعایت کی دا او سابتس کدا ایس حساب یست پس ولذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی علی صلوات پر خپل منزو یحافظون محافظه کوونکی گور په هغه سر کې د لمانځه خشوع ذکر کړ چې په لمانځه کې عاجزي کوي اوس یې به د لمانځه محافظه ذکر کړل چې داسې به نه وي لکه زموږ د اوس وخت دا چې دی چې د لمانځه محافظه دی نه کوي کالي د ده مردار دي بدن د ده مردار دی ځای ساتنه دی نه کوي دغه عوام خلک ته ورته وګوره کالته یو مردار شاته واور خلک به پر کړین دی راس پر لمانځه پر ودی اوس ورته چې دغو نسلیتوب ته نه لري چې دا خو د ناستې دپاره دی پر جې به خلک د چوټ سره ختلي دا به مرداري ته چې بس هر ټکور دي ولي دی پر ولاړ خو ته د ځای پاکي ځان ته حاصله کړه خدای شرط دل منزه ده پر یا دار کم دی دریل منزونه که زاکی دو بقیه نو خدا محافظه نسواله یا دار کمی که ای چورتا دا غستال منز چتا و که بخبر پروپی غاره خدا دی نرو کوستا نی سوج دستا نی قرآت سدا وستا چش وکی دل منز نو پا محافظه که دا گرد دارال یعنی پرائز واجبات سنن دا گرد فکشی که مراعتی دا وقت ساره نه چرا چه که زانسی در وقت دا مخوا نسی وقت دای باید و پیجنی نو نو والذین او هغ مؤمنان کامیابه که هم چو دی علا صلواتی پر منزود دی و حافظون دی حفاظت کون کی واس بدا سپتون از بیاد در ترای حساب کم تسی حسابی اول سپت چه دی خشوع دا چه پل منزی که خاشعونی پاق دوم آیات که ذکر سدای یاو بل عن اللغو معرغدون بل مؤمن سپت تا دی چه دی بدا عباس کارو چه اعراض که قولی عباسیات کی بدی خبری بزای خبری او کپیعلی دریم هم لزکات فاعلون چه دی دا پاکی کون کی دی مال خزکات ادا کوونکې دی دا درې بل هم الفروج محافظون چې خپل عورت ساکې د ناروا استعمال دا درې دا څلور دا د حفاظت د عورت ته پس هغه چې له امانات او عهدهم دغه امانات او عهدو در د وسپته دغه د امانت ساتنه او د وعده ساتنه دا شپږ او بل چې د پرسپلات په منځ باندې محافظه کوي دا یو دغه وسپاته چې د پد کې چې دغه نو بر الله پاک چې قد خپل حفظه تاک کامیاب به په آخرت کې دغه مؤمنون نو دغه صفات که په چا کې نه دی ایمان دعوه کوي نو دغه چې دی چې ایمان واقعي وو نو سیدی هغه خو چې دی بر به آخرنۍ آخرنۍ تک خو جنت دی د دوزخ ملاقات وي نه چې خپل وکی دا دغه سړی نو پر کامیاب دی صفات چې په کې راغلي ایمان یې موجود وي نو فشالا فرمائی وای اولائک هم الوارثون اولائک دغه مؤمنه چې د دغه صفاتو لرونکي دي هم دی الوارثون میراث وړونکي دي اصلي نو میراث وړونکي دی دی د چا میراث یوي پس آیات بیان کی و ام الذین اغم میراث وړونکي دي یی رسول چې دی په میراث وړي الفردوس جنۃ الفردوس فردوس چې دی نبی علی السلام وخت چې د الله تعالی څخه غواړي ګردمر چې خواست کې پښتانه څنګه متل کوي چې خواست کې د عاشقو نو چې خواست کوي الله تعالی جنت راکړي په جنت کې فردوس وري فردوس کم ځای دی وای فردوس په جنت کې هغه لوړه درجه ده هغه ډیره بهترینه درجه ده هغه مغز د جنت دی د هندوانې مغز خو به مو لیدلی دا مغز یعنی څنګه خوږ د هندوانې څه چې لري وباسي وباسي په مابینځ کې هغه موږ بول چرخوی پاته سنو یا هغه زړګی پاته سو نو وسط چې ذکر سي په معنا سره د اعلی کاریږي که دایس په خبره پویږي وسط چې ذکر سي په معنا د اعلی نو وسط الجنت تعبیر سوی دی اعلی د جنت تعبیر سوی دی وای د جنت ولې ګرد د فردوس سره شروع دی نو چې غواړي الله پاک ته واغ سر ته مې بوز هغه ور جنت مې بوز نو دغه کسان چې دغه صفات لري الله وي دی به جنت الفردوس په میراث یو سي کته میراث خو دی ته ول کیږي چې سړی ته د بل څه یو شی ور پاتې شي و هم هو وای په حدیث شریف کې راځي چې نبی علی السلام الله تعالی د ارسړي د پاره د بازای جوړ کړی یو په جنت کې دی یو په دوزخ کې دی دا سړی د پاره چې څونه انسانان دي یو ځای په جنت کې بل په دوزخ کې دی چې پر کوپر مرسو نو هغه د جنت ځایونه یو دغه مؤمنانو تور پاتېږي برای هغه د اک چې واغم و د مؤمن تور لره ورکی کدا یې په مضمون پوس وس نو برای میراث سو کنه سو یا یې رسونه په معنا سره د مطلق مالک والی دی چې دا هغه کسان هم چې دی الوارثون مالکین دي د چا الذين اغ مالکین یې رسونه چې دی مالکان کیج الفردوس د فردوس جنت نو یا د میراث خپل مصطلح معنا واخل چې د بل څه په میراث وړي هغه د کفارو برخه ده چې معنا په جنت کې دی ته ځای جوړ شوی خو نصیب نو سو ولې نو سو خدای په کوپر باندې مرسو نو دا مؤمنان چې ګرځي وارثونه ګرځي دی چې الته وراله وجه جنت نو راوځي هم فيها خالدون هم دی فيها پدغه جنتو کی چدی پدغه فردوس جنت کی دا د پیاز میری فردوس راجی کی اگر چدی فردوس لفظ مذکر دی خو په معنا کی جنت مرادی نو جنت خو مونستی د پیاز میر د هادا او ترجی کیش هم چدی فيها پدغه فردوس جنت کی خالدون همیشنی کی بیر او زنه نو پج سو آیاتو کی دا اوس مر راو یا تقریبا تر یولس آیات کې د مؤمنانو د پار او صفات الله تعالی ذکر کړل چې دغه او صفات دغه عبادت چې هغه عمده د دې فضیلت دغه د اجتهاد په جسره جنت فردوس ګټي نو الله عز وجل دې مشتور ته فردوس جنت تعالی راک او کوم صفات دلته د واقعي مؤمن ذکر سوالاج په مشت سکراوت واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين.